בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות טוען ונטען, הלכה ה', ובו עניין חנוכה. עניין מודה במי קצת שחייב שבועה דאורייתא, ורב נחמן תיקן שבועת אסת גם לחופר הכל. א. על פי התורה ויהי הם מריקים סכם וכולי בסימן י' זין, עיין שם כל התורה. והכלל, שעל ידי הון יוסיף רעים רבים, דהיינו על ידי צדקה, על ידי זה נעשה אוויר הנח והזך, ועל ידי זה נשמע הדיבור הקדוש למרחוק, עד ששומע הטוב הכבוש בין הסתרחה, ונתעורר וחוזר להשם מטבח, ונעשים בעלי תשובה וגרים, ועל ידי זה נשלם המזבח, ועל ידי זה נשלם השכל, ועל ידי זה זוכים ליראה ואהבה, על ידי הצדיק שמגלה ההתפארות שיש בישראל בכלל, ובפרט ובפרטי פרטיות וכו', שמוצא התפארות פרטי אפילו בהפושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו וכו'. שעל ידי זה מוצא הרצונות שהיה להשם מטבח בכל הבריאה וכו'. שעל ידי זה ממשיך יראה ואהבה וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב. והנה, זה הכופר בממון חברו, בוודאי הוא פוגם בבחינת הון יוסיף רעים הנ"ל. כי על ידי כפירות ממון חברו, הוא פוגם הרבה, והוא בהפך ממש מהתיקון הנזכר שם, הנעשה על ידי הצדקה שהוא בחינת הון יוסיף רעים רבים. כי מבואר שם, שעל ידי הצדקה הוא קונה לו רעים ואוהבים, שעל ידי זה נמשך אוויר הנח והזך, על ידי ריבוי האהבה שרוחם נוחים זה עם זה וכו'. ועל ידי זה נשמע דיבור למרחוק וכו', ונתקן הכל כנזכר שם. אבל זה שכופר ממון חברו הוא בהפך מזה ממש. כי לא די שאינו מגדיל לאוויר הנח על ידי אהבת רעים, על ידי ריבוי צדקה, אף גם הוא מכחש בעמיתו. שעל ידי זה עושה מריבה עמו. ובוודאי אין רוח נוחה עם חברו, שזהו ההפך מאוויר הנח והזך הנ"ל. כי הכחשת ממון חברו הוא פגם הממון, בחינת פגם הון יוסיף רעים הנ"ל, הפך צדקה שהוא תיקון הממון, שעל ידי זה מרבה רעים, בחינת הון יוסיף וכו'. שעל ידי זה נעשה האוויר הנח וכו'. והמכחש בעמיתו, הוא בהפך ממש מזה, כי האדם צריך לעשות מסע ומתן באמונה, ויהיה דיבורו בנחת עם הבריות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי צריך האדם שיהיה טוב לכל, ואפילו עם בני אדם שאינם צריכים לקבל צדקה, צריך על כל פנים לישא וליתן עמהם בנחת ובאהבה, ולגמול חסד ולוותר משלו, כמו ששיבח התנא את עצמו שהאריך ימים, על שהיה ותרן בממונו וכו'. כי כל זה בכלל צדקה וחסד שעושה עם הבריות, שעל ידי זה קונה אהבה רבה עם הרבה בני אדם, ונתרבה האוויר הנח והזך, שעל ידי זה נתקן כל המבואר שם. אבל זה, לא די שאין לו מוותר משלו, אף גם הוא מכחש בעמיתו ועושה מריבה עם חברו, ונמשך שנאה ביניהם שהוא בחינת רוח רעה וכו'. כמו שכתוב שם שהוא הפך האוויר הנח, פגם הון יוסיף רעים הנ"ל. ובזה פוגם הרבה. כי כמו שעל ידי הצדקה נמשך בחינת הון יוסיף רעים הנ"ל, שעל ידי זה יכולים להודיע לטוב הכבוש, לעוררו לתשובה, שעל ידי זה נתקן כל הנזכר שם עד שזוכים ליראה ואהבה, על ידי התגלות ההתפארות וכו'. כמו כן, זה הכופר בממון חברו פוגם בכל זה. כי מרבה שנאה הפך הון יוסיף הנ"ל, ואין יכולים להודיע לו ערר הטוב הכבוש וכו'. ועל ידי זה נפגם הכל עד שנפגם ההתפארות הנ"ל חס ושלום. ועל כן צוותה התורה שהיא שווה. כי השבועה בנקיטת חפץ דהיינו ספר תורה, היינו שנותנים בידו ספר תורה, ובזה מזכירים אותו ההתפארות שיש בישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, עד שיזכיר את עצמו שבוודאי גם בו יש התפארות פרטי, מאחר ששם ישראל נקרא עליו. כי כל ההתפארות שיש בישראל בכלל ובפרט וכו', הכל כלול בספר התורה הקדושה שהיא תפארתנו וחיותנו. כי התורה היא ההתפארות של ישראל שבשביל זה נברא העולם. כי השם מטבח מתפאר עם ישראל שקיבלו את התורה, ובשביל זה ברא את העולם. ועל כן התורה מתחלת מזה, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים וכו', ואמרו רבותינו ז"ל, בשביל ישראל ובשביל התורה שנקראים ראשית. היינו, בשביל ההתפארות שיקבל מישראל על ידי שיקיימו את התורה, בשביל זה ברא את השמיים ואת הארץ וכל אשר עליהם. ושם בתורה נרשם ההתפארות גם בפרטיות ובפרטי פרטיות, שהשם מטבח מקבל מכל אחד מישראל בכל יום ויום. כי כל אחד מישראל יש לו אות בתורה, וכל זמן ששם ישראל נקרא עליו עדיין יש לו אחיזה באותו האות. וכשהצדיק מגלה ההתפארות הפרטי של איזה איש ישראל, אזי מאיר זה האות כפי ההתפארות שמוצא בו. כי כל ההתפארות בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות של כל ישראל, הכל נרשם וחלול באותיות התורה הקדושה, שהם כל התפארותנו. ועל כן נותנים בידו ספר תורה להישבע, ובזה מזכירים אותו ההתפארות של ישראל, ומראים לו מה שרוצה לפגום חס ושלום. כי על ידי הכחשת ממון חברו רוצה לפגום חס ושלום בהתפארות כנ"ל. על כן על ידי זה ראוי בוודאי שיודע על האמת. כי כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, בוודאי יש בו התפארות פרטי כנ"ל. ובוודאי כשמזכירים אותו ההתפארות בכלל ובפרט על ידי הספר תירה, בוודאי יזכיר את עצמו היכן הוא באוילום, ובוודאי יודע על האמת שלא יעקור עצמו חס ושלום מההתפארות של ישראל, שהוא כל חיותו וחיות כל העולמות בכלל ובפרט, כי בשביל זה נברא הכל וכנ"ל. ג. ועל כן מדאורייתא, אינו חייב שבועה, כי אם מוידה במקצס, אבל לא כופר בכל. כי מודה במקצת אם נחשוד אותו שמשקר וחופר ממון חברו, עדיין לא עקר עצמו מההתפארות לגמרי, מאחר שמודה במקצת עדיין. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהמודה במקצת לא חשדין עלי שמשקר לגמרי, רק השתמו תעודק המשתמית. כדאמר רבא, מפני מה אמרה תורה וכו', ועל כן אמרה תורה, היא שווה. כדי להזכירו ההתפארות כנ"ל, שעל ידי זה מודה על האמת וכנ"ל. אבל הכופר בכל, אם נחשוד אותו שמשקר, איך יודע על ידי השבועה, על ידי שיזכירו אותו ההתפארות, מאחר שכבר רחוק מכל ההתפארות, מאחר שכופר בכל. כי מי שיש לו אחיזה בהתפארות של ישראל, בוודאי לא יבוא לידי העזה זאת לכפור לגמרי. כי שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזה וכו'. על כן מדינה אינו חייב שבועה. אבל רב נחמן תיקן שבועת אסת גם לחופר בכל. כי רב נחמן ראה שהגלות מתארך מאוד, והטוב נכבש מאוד מאוד בתוך הסתרא אחרא. על כן השתדל כל כך לחפש ההתפארות שבישראל אפילו בהגרועים ביותר, עד שראה ומצא שיכול להיות התפארות פרטי בישראל אפילו בהכופר בכל. כי מעוצם עריכת הגלות שהטוב נכבש מאוד מאוד, יכול להיות שיורה היתר לעצמו עד שיכפור בכל. אבל באמת, לא יצא עדיין מההתפארות חס ושלום. ועל כן הטיל גם עליו שבועה כדי שיודה, כדי להזכירו ההתפארות שלו על ידי השבועה שעל ידי זה יודה כנל. כי גם בו יש עדיין התפארות פרטי אף על פי שהוא כופר בכל. כי לא בא להכפירה וההכחשה, כי מחמת שהטוב נכבש בתוך הסתרה אחרה ביותר, שעל ידי זה הורה היתר לעצמו גם לכפור בכל. וכמו שאמרו שם בגימורי שתיקן שבועה גם לחופר בכל, מחמת שם הספק מיל וישנה יש לו עליו, שעל ידי זה מורה היתר לעצמו. היינו כנל, שבאמת גם הוא לא יצא מכלל ההתפארות וכנל. וזה בחינת ספק מיל וישנה וכו'. זה בחינת הטוב הכבוש ביותר מכמה וכמה שנים, עד שנתיישן הרבה ביניהם, ומחמת שערה חופה עליו מאוד, על ידי זה יכול לטעות ביותר עד שיחפור בכל. אבל באמת יש בו גם כן התפארות פרטי וכנל. כמובן בכתבים, שמיל וישנה הוא סוד בחינת ניצוצות הקדושים, שהם בחינת טוב הכבוש המגולגלים מכמה וכמה שנים, שמריבוי הרע חופה עליהם באים ההכחשות וכו'. ועל כן רב נחמן שהיה שנים הרבה אחר החורבן, הוא די כעתיקן שבועת אסת, להורות שגם ברחוקים ביותר כמו הכופר בכל, גם בהם יכולים למצוא התפארות, רק על ידי שנתיישנו בהגלות שמתארך מאוד, על ידי זה נתרחקו כל כך וכנל. ועל כן עדיין יש תקווה להזכירו על ידי השבועה, על ידי שיזכירו אותו ההתפארות שיש בו עדיין וכנל. דלת. ואפילו כשנשבע בלי נקיטת חפץ, הוא גם כן בבחינה זאת שמזכירים אותו ההתפארות של ישראל על ידי השבועה. כי השבועה היא בשם השם. ושם השם היא רק על ידי ההתפארות של ישראל שם שמו יתברך. כי כל הבריאה הייתה רק בשביל להגדיל שמו על ידי ישראל שיקיימו את התורה שהושמה דקודשא בריחו. כי קודשא בריחו וישראל ואורייתא כול אחד, כי שמו משותף בשמנו. כי קודם הבריאה לא היה שייך לקרותו בשם כלל. כי הוא יתברך למעלה מכל השמות. רק מאהבת ישראל שצפה שיקבל שעשועים והתפארות מעמו ישראל על ידי שיקיימו את התורה, על ידי זה צמצם בכמה צמצומים עד שברא את העולם כדי להגדיל שם תפארתו על ידי ישראל, בבחינת ותעש לך שם כיום הזה וכו'. נמצא ששמו יתברך כלול מכל ההתפארות של ישראל, ועל כן על ידי השבועה שהיא בשמו יתברך, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, על ידי זה יודה, על ידי שיזכיר עצמו ההתפארות שיש בו עדיין, שחס ושלום יהיה נפגם ביותר על ידי הכחשת ממון חברו, על ידי שפוגם בבחינת הון יוסיף הנעל וכנעל. וזה שמאמין ביותר בשעת השבועה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר השבועה לגלות ההתפארות שעל ידי זה נמשך יראה גדולה ופחד גדול כמו שכתוב שם. וזה בחינת כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין, ואלו נשבעין ונוטלין, השכיר והנגזל וכו'. כי זה השכיר שהזכיר עצמו לחברו ונפל לבחינת עבדות, זה נמשך מפגם הון יוסיף רעים הנ"ל, שעל ידי זה נפגם ההתפארות כנ"ל. כי באמת צריך כל אחד מישראל להאמין בעצמו, שבוודאי מאחר ששם ישראל נקרא עליו, בוודאי יש בו עדיין התפארות פרטי שהשם יתברך מתפאר עמו. וכן צריך להאמין בפרטות בכל יום ויום, כי אין יום דומה לחברו, ובכל יום ויום עולה התפארות פרטיים מכל אחד ואחד מישראל כפי מעשיהם באותו היום. שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, שהכל על ידי ההתפארות שמקבל מישראל מכל אחד ואחד בכל יום בפרט. כי כמו שבתחילת הבריאה בכלל ובפרט בפרטי פרטיות, לא הייתה קיים בשביל ההתפארות שיקבל מישראל בכלל ובפרט בפרטי פרטיות, כמו כן אתה, השם יתברך, מקיים העולם בחסדו בכל יום ויום, רק בשביל ההתפארות שמקבל מישראל בכלל ובפרט וכו'. עד רבה, עיקר ההתפארות הוא אתה, אחר הבריאה. כי בתחילת הבריאה, לא היו עדיין ישראל בעולם. רק שברא העולם בשביל שצפה שיקבל ההתפארות בכלל ובפרט וכו' מכל אחד מישראל. מכל שכן וכל שכן אתה, שכבר נמצאים ישראל קדושים בעולם, שכל קיום העולם וכל חידוש מעשה בראשית שבכל יום ויום, הכל כפי ההתפארות שמקבל מהם בכלל ובפרט וכו'. ומזה באים כל השינויים הרבים והנפלאים שבכל יום, כנראה גם בחוש ריבוי השינויים שבכל יום. מכל שכן השינויים הנפלאים שנעשים בכל העולם בכל יום ויום בגשמיות ורוחניות עד אין חקר ואין מספר. כמו שאנו משבחין אותו ידבח על זה בכל יום, כמו שאומרים ובטובו מחדש בכל יום תמיד וכו', מרבו מעשיך השם וכו'. וכן אומרים בברכת קריאת שמה של ערבית, בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים וכו'. עושה גדולות עד אין חקר, ניסים ונפלאות עד אין מספר. וכל השינויים הנפלאים הרבים והעצומים שבכל יום ויום בפרטיות, הכל כאשר לכל הוא יתבח מחדש בטובו על ידי ההתפארות שמקבל בפרטיות בכל יום ויום מכל אחד ואחד מישראל בפרטי פרטיות כנ"ל. ומי שמאמין בזה באמת ובאמונה שלמה, בוודאי לא ידאג על הפרנסה. מכל שכן שלא יבוא לזה שיצטרך להזכיר עצמו לעבד ולשכיר בשביל פרנסתו. כי בוודאי יבטח בהשם שימשיך לו שפע דבר יום ביומו, על ידי ההתפארות שמקבל מכל ישראל בכלל ובפרט וכו'. עד שבוודאי מקבל ממנו בעצמו גם כן איזו התפארות בכל יום כפי חלקו שיש לו בעולם, שעל ידי זה מתקיים ומתחדש זה החלק בעולם, אשר משם נמשך השפע והחיות לכל העולם. כי מאחר שיש לו חלק בחיות וקיום העולם באותו היום, בוודאי יהיה נמשך לו חיות ושפע באותו היום. וכמו שאומרים, ברוך השם יום יום יעמוס לנו האל ישועתנו סלע. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו. היינו, שתראה שיעלו ממך שעשועים והתפארות הרבה בכל יום, מעין הברכות וההשפעות שנמשכים בכל יום. כי הבאה טליה, כפי ההתפארות שעולה ממנו, כן זוכה לקבל שפע הרבה, וכמו כן הוא צריך לברך ולפאר יותר ליוצרו. ועל ידי זה יהיה נמשך לו עוד שפע טובה וברכה הרבה. אבל מחמת פגם, הון יוסיף הנ"ל, שעל ידי זה קשה להוציא הטוב הכבוש במקום שכבוש בגלות זה כמה, ואזי קשה לגלות ההתפארות מחמת כסילות השכל, שעל ידי זה נחשך אור הצדיק כנ"ל, על ידי כל זה נפל בדעתו כל כך עד שנפל לבחינת עבדות, להזכיר עצמו למלאכה ועבדות שהוא ביזיונות, הפך התפארות. כי באמת לאמיתו אין עבדות שייך לישראל כלל, כי כל ישראל בני מלאכים הם. כי ישראל עלה במחשבה תחילה, והם היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו, שבהם נמלך ונתייעץ בבריאת עולמו. כמו שכתוב בתורה הנ"ל, על אנה בריאה קלה שבים וכו'. עיין שם היטב כדי שתוכל לעורר עצמך היכן אתה בעולם, כי זה נאמר על כל אחד מישראל. על כן, זה השכיר שהזכיר עצמו, שהוא בחינת פגם ההתפארות כנ"ל. על כן הזהיר התורה מאוד ליתן שכרו ביומו דייקה. כמו שכתוב, ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו. וכן, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. כי העני מסר נפשו בשביל שכירתו מחמת שנפגם בבחינת און יוסיף. ואין גומלין חסד אחד עם חברו להחזיק את העני, שעל ידי זה נפגם ההתפארות, עד שבא לזה להזכיר עצמו, שעל ידי זה נעלם ההתפארות ביותר. אבל תיקונו הוא על ידי השכירות בעצמו שקיבל מהבעל הבית. כי בהממון שיקבל יחיה את נפשו ונפש ביתו, ויהיה נמשך אהבה ורצון בחינת אוויר הנח והזח, כפי ממון השכירות שיקבל. כי בתחילה הייתה שנאה ומריבה מצויה בתוך ביתו מחסרון הפרנסה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, רמי ואת תיגרא בביתה מכימישלם סערא מקדה. וכשנמשך איזה שפע, נמשך אהבה ושלום. כמו שכתוב, אשם גבולך שלום, חלב חיטים יסביאך. גם זה הבעל הבית, אם לא זכה לתקן ההון כראוי כנ"ל, על כל פנים כשיקיים מצוות ביומו תיתן שכרו, על ידי זה גם כן יהיה נחשב לתיקון ההון הנ"ל, על ידי שמשפיע לעני על כל פנים בני שכירותו, שעל ידי זה נמשך אהבה ושלום בחינת אוויר הנח והזך, שעל ידי זה נתגלה ההתפארות הנ"ל. ועל כן הזהיר התורה מאוד ביומו תיתן שכרו, ביומו דייקה, ולא תבוא עליו השמש וכו'. כדי לתקן נפש העני השכיר ביומו דייקה. היינו שיזכה שישוב אליו הדעת, עד שירגיש עוצם רחמנותו יתבח גם עליו, שמקבל התפארות בפרטיות גם ממנו. כי זה ניתקן דייקה על ידי בחינת הון יוסיף הנ"ל, על ידי שפע הממון שמקבל בשכירותו, שעל ידי זה נעשה בחינת אוויר הנח והזך, שעל ידי זה נתגלה ההתפארות, שזה עיקר חיות ותיקון נפש הישראל. ועל כן הוזהר, ביומו דייקה תיתן שכרו. כי צריכים להעיר ולגלות ההתפארות בפרטיות בכל יום דייקה, כפי השינויים שבאותו היום דייקה. שעל ידי זה עיקר תיקון נפש העני השכיר, על ידי שמקבל שכירותו ביומו דייקה, עד שירגיש ההתפארות באותו היום דייקה וכנ"ל. זין. ועל כן תקנו חכמנו ז"ל דייקה שהשכיר נשבע ונוטל, אף על פי שכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין, כי המוציא מחברו עליו הראיה. אבל השכיר נשבע ונוטל, ודווקא עם תבעו בזמנו, כמבואר בגמרא ופוסקים. כי כשתבעו בזמנו כפי הדין של בעל תלין ולא נתן לו מיד, הרי כל חיותו ונפשו של השכיר אצל הבעל הבית, בבחינת ואליו הוא נושא את נפשו, וכמו שהעריך בזוהר בעניין זה. והעיקר, מה שלא נתן לו מיד ביומו, בעיתו ובזמנו, ועיכב הערת ההתפארות על זה השכיר כפי אותו היום דייקה. ועל ידי זה פגם מאוד בבחינת ההון הנ"ל, שהיא פגם ההתפארות. על כן אין מאמינים לו עוד בשבועה שעל ידי זה יזכיר עצמו בהתפארות וכנ"ל, מאחר שהטוב נכבש כל כך על ידי שלא תיקן בחינת ההון הנ"ל ביומו לגלות ההתפארות ביומו דייקה. ועל כן יכול להיות שישכח, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בעל הבית טרוד בפועליו. וחשדין עליה ששכח, שנדמה לו שנתן לו שכירותו, ובאמת לא נתן לו. וכל זה מחמת שטרוד בפועליו די כמה שלא מצינו כן בשום מקום. כי בשאר חוב, אם אמר פרעתי, אפילו אם יביא עליו עדים שהיה טרוד באותו היום שאמר שפרע בכמה וכמה מיני עסקים, אף על פי כן לא ייפסל משבועה ויהיה לעולם פטור בשבועה. רק בפועל אמרו רבותינו ז"ל בעל הבית טרוד בפועליו, ומשום חיותו דשכיר נטלו השבועה מבעל הבית ותנוע על השכיר. היינו כנ"ל, כי תירדה דפועלים היא תירדה עצומה, מאחר שכל נפשות וחיות והתפארות של נפשות הפועלים הם אצלו. כי נזכרו אצלו, והיו אצלו בגלות ועבדות, שכל זה נמשך מחמת הטוב שנכבש מאוד בגלות. ומאחר שהם בגלות אצלו, בוודאי הוא מוכרח להיות טרוד לשלם להם במועדם וזמנם ויומם דייקה. ועל כן חשדין עליה ששכח שהוא בחינת פגם הדעת, שנמשך על ידי שלא יחזיר הטוב הכבוש מיד, מאחר שהשכיר טבעו בזמנו ולא נתן לו. על כן לא האמינו בשבועה, והטילו השבועה על השכיר משום חיותו לשכיר. כי כל חיותו שנמשך מהתפארות הפרטי שבכל יום תלוי בזה וכנ"ל. ועל כן אברהם אבינו היה איש חסד ועשה חסד וצדקה הרבה. כי אברהם וכל האבות עסקו בזה להודיע לטוב הכבוש במקומות המגונים מעלתו ולעוררו לתשובה. ועל ידי זה עשו בעלי תשובה וגרים רבים, כמו שכתוב, את הנפש אשר עשו בחרן וכו'. וכן יצחק ויעקב גיירו רבים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל ומובא בדבריו ז"ל. ומחמת שאברהם היה הראשון שהתחיל לעסוק בזה, לעורר ולהוציא ולתקן הטוב הכבוש בין הסתרא אחרא מחטא עץ הדעת, על כן עשה כל ימיו צדקה וחסד הרבה כדי לעשות אוויר הנח והזח, כדי שיוכל להודיע לטוב הכבוש מעלתו והיכן הוא עתה וכולי כנ"ל. ובכלליות העולם, השלושה אבות הם בבחינת כלליות התיקונים המבוארים בהתורה הנ"ל. כי אברהם הוא בבחינת תיקון הון יוסיף רעים רבים, שנעשה על ידי צדקה הרבה. כי אברהם עשה חסד וצדקה הרבה כנ"ל. ועל ידי זה מודיעין להטוב הכבוש מעלתו ונעשין גרים, בחינת ואת הנפש אשר עשו, שנאמר באברהם מפורש יותר מבשאר האבות, מחמת שהוא הראשון, והוא התחיל התיקון על ידי צדקה כנ"ל. ועל ידי זה ניתקן פגם המזבח ונשלם המזבח, כמו שכתוב שם. וזה בחינת יצחק שנעקד על גבי המזבח, ואחר כך הקריבו איל תחתיו, שזה בחינת תיקון המזבח. כי מחמת שהאבות הם היו תחילת התיקון לתקן פגם האמונה, שהוא פגם העבוד הזורה שעבדו הדורות הראשונים מאוד, על כן היה הכרח לתקן פגם המזבח על ידי יצחק אבינו בעצמו, שנתרצו אברהם ויצחק להקריב אותו על גבי המזבח. כי מגודל הפגם לא היה אפשר לתקן קיים על ידי יצחק בעצמו. ועל ידי תיקון המזבח נשלם השכל ונתגלה ההתפארות על ידי הצדיק האמת. וזה בחינת יעקב שהוא עיקר ההתפארות. כי יעקב נקרא ישראל, בחינת ישראל אשר בך התפאר, בחינת תפארת ישראל. וזה שטעה יצחק בעשיו ואהב אותו ורצה לברכו. כמו שכתוב, ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. ותרגומו, הרמיצי דאב האחיל. כי מחמת שיצחק עיקר עסקו היה לתקן המזבח שהוא תיקון האכילה, כמו שכתוב שם. על כן מאחר שראה שעשיו מביא לו לאכול. ואכילת יצחק בוודא היה בקדושה גדולה בבחינת תיקון המזבח, בחינת שולחן מחפר כמזבח. על כן אהב אותו, כי סבר שעוסק בתיקון המזבח. כי זה ידוע שבעשיו היה ניצוצות קדושים גבוהים מאוד, שהם נשמות הגרים שיצאו אחר כך מזרעו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק זה, כי ציד בפיו, שמרמז על אלו הנשמות כמובן. ועל כן סבר יצחק שמה שמביא לו לאכול, שמפורש גם כן בזה הפסוק, כי ציד בפיו, שכוונתו לשמיים, שמחמת הטוב הכבוש אצלו שעוסק להוציא ולהחזירו אל הקדושה, על ידי זה בעצמו הוא עוסק להכיל את אביו שהוא בחינת תיקון המזבח, כי הא בא תליא כנ"ל, ועל כן אהב אותו ועל כן רצה לברכו. וזה שנאמר ותכהנה עיניו מראות, בחינת שנחשך אור הצדיק כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. וזה שדרשו רבותינו ז"ל בעשנן של אלו שהיו מקטירות לעבוד הזורה, דהיינו פגם המזבח, שעל ידי זה נחשך אור הצדיק, שעל ידו עיקר התגלות ההתפארות שהוא בחינת יעקב כנל. ומריבוי העבוד הזורה של בית עשיו, שהוא פגם המזבח, נחשך האור כל כך בחינת ותכהנה עיניו, עד שלא ראה יצחק עוצם ההתפארות שנתגלה על ידי יעקב דייקה, עד שרצה לברך את עשיו, כי סבר שעוסק בתיקון המזבח על ידי שמאכילו וכו' כנל. וזה שאמר לו, אבי עלי צייד ואוכלה. כי דייקה על ידי שיאכיל אותו שהוא תיקון המזבח, שנעשה על ידי הון יוסיף וכו', על ידי זה רצה לברכו. כי עיקר הברכה שרצה לברכו היה בעשירות גדול. כי סבר שצריכים ניתן לו עשירות כדי שיוכל לעסוק יותר בתיקון המזבח, שניתקן על ידי עשירות בקדושה, כשנותנים מממונות צדקה הרבה לעניים הגונים באמת וכנל. אבל באמת, עשיו לא חפץ בברכה ותרחק ממנו. כי כל כוונת עשיו מה שהכיל את אביו לא היה לטובה כי אם לרמות את אביו, כדי שיואב ויכבד אותו, כדי שייתן לו עשירות, שעל ידי זה יכבש הטוב בגלות עוד יותר ויותר. כי לא חפץ כלל להוציא הטוב הכבוש אצלו לתקן המזבח, רק כל כוונתו היה בהפך לכבוש הטוב שהוא בחינת קדושת ישראל בגלות. וכן נמצאים אנשים שנותנים צדקה אבל אין כוונתם לטובה כלל רק להרבות כבודם, ונותנים רק במקום שהתכבדו והתייקרו. ועל ידי זה די כמתגברים ומסתררים על עם דל, על הקשרים באמת. וצדקה כזו בוודאי אינה מתקנת כלל, רק מקלקלת הרבה, כי הם מרבים שנאה ומחלוקת על ידי הון ועשירות כזה. רק אצל ישראל הרוב הוא לטובה. ויש בזה כמה בחינות. כי יש שטועים עצמן, שסוברים שנותנים להגונים ולהפך, אבל על כל פנים כוונתם לטובה. ועל כן באמת אמור רבותינו ז"ל, אחרי שהפליגו שם הרבה בגודל מעלת מצוות הצדקה, אמרו שם, שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ. תלמוד לומר, מה יקר חסדך אלוקים וכו'. כי צריכים זכות גדול לזכות ליתן לעניים הגונים אמיתיים באופן שיתקן השירותו על ידי זה, שיהיה נמשך על ידי צדקתו בחינת אוויר הנח והזך. שיוכלו להודיע להטוב הכבוש מעלתו וכו' עד שיושלם המזבח. שעל ידי זה יתגלה ההתפארות ויהיה נמשך יראה ואהבה וכו'. אבל עשיו הרשע בוודאי כל כוונתו היה לרעה ולא לטובה כלל. על כן השתדלה רבקה שיקבל יעקב את הברכות שיהיה נמשך כל שפע העון והשירות ליעקב הצדיק האמת דייקה. כי יעקב דייקה צריך לקבל כל העשירות כדי שיתקן כל התיקונים הנזכרים שם עד שיתגלה ההתפארות וכו' וכנל. י. וזה בעצמו בחינת מכירת הבכורה שמחר עשיו ליעקב על ידי תאוות אכילת דייקה, כמו שכתוב על איתנינה וכו'. ואז אמר לו יעקב, מכרח היום את בכורתך לי, כי העבודה בבחורות, והעבודה עדיין הוא קורבנות ותיקון המזבח. ועל כן תכף שאמר עשיו ליעקב על איתנינה, שהוא פגם תאוות אכילה, שהוא פגם המזבח, על כן תכף אמר לו יעקב כדת וכדין, אם כן, מכרה לי את בחורתך, כי למה לך אבוידה סקורבונס שהם תיקון המזבח, מאחר שאתה פוגמו כל כך על ידי ריבוי תאוות אכילה שהוא פגם המזבח וכנל. וזה שאמר יצחק גם ברוך יהיה. שאמרו רבותינו ז"ל, שמאחר ששמע יצחק שאמר את בכורתי לקח וכו', אמר יצחק אם כן כדין ברכתי את יעקב וכו'. היינו כנל, שמאחר שמחר הבכורה שהיא תיקון המזבח, אם כן נודע לי אתה שאינו עוסק כלל בתיקון המזבח. וכל עסקו שהכיל אותי כל כוונתו היה לרעה ולא לטובה, מאחר שביזה את הבכורה שהיא תיקון המזבח. על כן בוודאי מגיע הברכות של השירות רק ליעקב. על כן גם ברוך יהיה. כי רק יעקב, שהם בחינת הצדיקים והקשרים באמת, צריכים לקבל את השירות כדי להודיע לטוב הכבוש את מעלתו על ידי זה, כדי שיתרבו גרים ובעלי תשובה אמיתיים בעולם, כדי לתקן פגם המזבח עד שיושלם השכל, ויעיר אור הצדיקי אמת שממשיכים יראה ואהבה, על ידי עוצם התגלות ההתפארות שמגלים התפארות אפילו מהפושעי ישראל, שעל ידי זה עיקר חיות וקיום העולם וכו' כנל. י' א' וזה בחינת חנוכה. כי מלכות הרשעה גזרה אז גזרות רעות על ישראל המובאים בתורה הנ"ל, שלא ימולו את בניהם ושיחללו את השבת וכו'. והחשיכו את ישראל בצרותיהן, שעל ידי זה כבשו ביותר את הטוב בגלות. וכשגברו הכהנים חשמונאי ובניו וניצחום, על ידי זה הוציאו הטוב הכבוש מהם, ועל ידי זה נשלם המזבח. וזה בחינת חנוכה, בחינת חנוכת המזבח, שנשלם על ידי הטוב הכבוש שהוציאו מן הגלות, ועל ידי שלמות המזבח, על ידי זה נשלם אור השכל, ורואין אור הצדיק שמגלה ההתפארות. וזה בחינת אור חנוכה, שהוא בחינת אור הצדיק שממשיכים בחינת אור זרוע לצדיק. שעל ידי זה נתגלה ההתפארות של ישראל, שעל ידי זה תוקף הנס שדלק הנר בנס 8 ימים, שעל ידי זה נתגלה שכל הבריאה וחיותה וקיומה על ידי ישראל, עד שיכולים להמשיך אור הנר שידליק בנס כזה. כי ההתפארות הוא בחינת כבודו יתברך, בחינת על ישראל גאוותו, שמתרומם כביכול כבוד מלכותו וגודלו ותפארתו על ידי ישראל. ועל ידי זה מאיר אור גדול בכל העולמות, כי כבודו בחינת אור, כמו שכתוב, והארץ העירה מכבודו. וזה בחינת נר חנוכה שמדליקין בכל שנה ושנה. ועל כן נוהגין ישראל להרבות בצדקה בחנוכה. כי עיקר התיקון על ידי הון יוסיף רעים רבים. דהיינו על ידי ריבוי צדקה לעניים רבים לקנות לו רעים רבים. ועל ידי זה יוצא הטוב הכבוש ומשלים המזבח, שזו בחינת חנוכת המזבח כנל. ועל ידי זה נשלם השכל ומאיר אור הצדיק ונתגלה ההתפארות והכבוד של השם מטבח, שהוא בחינת אור גדול. וכל זה הוא בחינת אור נר חנוכה, בחינת אור נרות המנורה, שהם עדות שהשכינה שורה בישראל, כי ממנה היה מתחיל וכו'. היינו שהשם מטבח מתפאר בישראל ועושה ניסים בשבילם ומנהיג העולם כרצונם, כי בשבילם נברא הכל ובשבילם מתקיים הכל. היינו בשביל ההתפארות שמקבל מהם בכל דור ודור, בכל שנה ושנה ובכל יום ויום וכנל. י"ב וזה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ודרשו רבותינו ז"ל בשביל ישראל ובשביל התורה שנקראו ראשית. היינו, בשביל ההתפארות שיקבל מישראל על ידי שיקבלו את התורה. וזה שנשמח מיד והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זה בחינת מה שנחשך אור הצדיק, שעל ידי זה אין מתגלה ההתפארות וכו' וכנל. בעיקר חשכו אותה לידי ריבוי הגלויות שכובשין הטוב ביניהם, שזהו בחינת תוהו ובוהו וחושך וכו', שהם בחינת 4 גלויות שכבשו הטוב ביותר, שעל ידי זה מתגבר החושך מאוד מאוד, עד שאין רואין אור הצדיק שמגלה ההתפארות. ובפרט הגלות האחרון הזה שנקרא תהום, וגם כל החשכס שגלויות הראשונות כלולים בו, בבחינתו ובבוא ובחושך על פני תהום, שהחושך מחשיך עד התהום, עד שרוצה להסתיר ולהחשיך האור לגמרי חס ושלום. אבל ברוח אלוקים מרחפת על פני המים. מים זה בחינת צדקה, כמו שכתוב, שלח לחמך על פני המים, כמובן בדברי קודשו ז"ל שם. רוח אלוקים מרחפת דה רוחו של משיח, שהם בחינת הצדיקי אמת, כמו שכתוב במקום אחר. ועל ידי זה, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, שזה בחינת אור נר חנוכה, אור נר המנורה. כי עיקר התגלות האור הוא על ידי צדקה כנ"ל. י"ג. וזה בחינת מצוות נר חנוכה איש וביתו. זה בחינת אור התפארות בכלל. והמהדרין נר לכל אחד ואחד, זה בחינת אור התפארות בפרטיות שהשם יתברך מקבל מכל אחד ואחד מישראל בפרטיות. והמהדרין מן המהדרין מוסיף והולך בכל יום. זה בחינת התפארות בפרטי פרטיות שהשם יתברך מקבל מכל איבר של ישראל, אפילו מהגרוע שבגרועים, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. שזהו העיקר, שעל ידי זה הצדיק שיכול להעיר ולגלות ההתפארות בפרטי פרטיות כנ"ל, על ידי זה יכול להוסיף אור בכל יום ויום. כי בכל יום ויום מוצא איזה התפארות באיזה איבר מישראל בפרטי פרטיות, שעל ידי זה מתקיים העולם באותו היום, כמו שכתבנו לאל, לעניין לא תלין וכולי עיין שם. וזה עיקר תוקף הנס של חנוכה, שדלק שמן מועט, שלא היה בו להדליק עם יום אחד, ודלק 8 ימים. היינו, כי שמן הוא בחינת אור התפארות, כי שמן לשון גדולה והתפארות, בחינת כשמן הטוב על הראש וכו', בחינת לריח שמניך טובים, בחינת על כן משכחה אלוהים שמן ססון מחבריך וכו'. דהיינו, גדולת והתפארות המלך. היינו, כי היוונים טימאו כל השמנים שרצו להחשיך אור הצדיק ולתמות ולקלקל כל מיני התפארות שבישראל. עד שגזרו, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. דיינו שרצו להמשיך כפירות כאילו לא נברא העולם בשביל ישראל, ואין השם יתבח מתפאר בהם חס ושלום. וכשגברו מלכות בית חשמונאי וניצחום, מצאו פח שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. כהן, בחינת אהבה וחסד. בפרט כהן גדול שהוא בחינת אהבה וחסד גדול, שעיקר תיקון ההון יוסיף על ידו, על ידי שהוא עוסק לקבל כל הצדקות וכל הנדבות לב של ישראל, וכל התרומות והמעשרות של ישראל שכולם מקבלם הכהן. בפרט הכהן הגדול שממונה על כל הכהנים ומצווים ישראל לאשרו, כי הוא צריך לקבל הון גדול מישראל, כי על ידו עיקר תיקון ההון, שעל ידי זה נעשה האוויר הנח והזך, שעל ידי זה מוציא נטוב הכבוש מן הגלות מהסתרה אחרא. שכל זה עבודת הכהן לחפר על בני ישראל, שעל ידי זה מעלין ומוציא נטוב מהסתרה אחרא שנפל לשם באבוינוס ישראל כידוע. והיה אז תוקף הנס שמצאו השמן שחתום בחותמו של הכהן הגדול, שהוא בגודל כוח צדקתו יכול להאיר אור התפארות אפילו בעומק החושך מאוד. אבל לא היה בו להדליק כי אם ליום אחד, שלפי האומדנה, לפי דעת האדם, נדמה שאין כוח בזה ההתפארות שיאיר וידליק כי אם יום אחד, ונעשה נס ודלק 8 ימים. ובזה הראה לנו השם יתברך גודל עוצם אהבתו את ישראל, על ידי גדולת הצדיקים שממשיכים לנו ניסים כאלה. כי הם דורשים ומחפשים ומבקשים ומוצאים התפארות בפרטי פרטיות בכל איבר ואיבר מישראל, עד שעל ידי זה מוצאים התפארות בישראל בכל יום ויום, כל ימי עולם. שעל ידי זה היה תוקף הנס הזה שדלק השמן המועט 8 ימים, להורות שאין ההתפארות נפסק לעולם. כי 8 ימים מרמז על כל 7 ימי בראשית שנכללים ביום השמיני שהוא בחינת עלמא דאתי. להורות שהם יכולים ללמד זכות על ישראל עד שיעיר וידליק זמן מועט, בחינת התפארות מועט, יוסיף אור ויעיר לעולם עד יום השמיני, בחינת עלמא דאתי. כי מעט ההתפארות מאיר להם עד שמוצאים על ידי ההתפארות בפרטי פרטיות עוד יותר. וכן בכל יום ויום עד שמגלין ההתפארות של ישראל שלא ייפסק לעולם עד הקץ האחרון, שעל ידי זה עיקר חיות העולם וקיומו בכל יום, עד אשר יזכו כל ישראל ליראה ואהבה בשלמות, ואז יהיה ההתפארות בתכלית השלמות ויתקיים, כי השם יהיה לך לאור עולם ואלוקייך לתפארתך. י"ד. וזה בחינת מצוות השבת האבות, כסות יום מחזיר ביום וכסות לילה בלילה. וזה בחינת מה שאסור לכנוס לבית הלוי וליטול משכונו, כמו שכתוב כי תשה ברעך וכו', לא תבוא אל ביתו לעבות אבותו וכו'. כי עיקר עניות של ישראל שעל ידי זה באים לידי הלוואות נמשך מבחינה הנ"ל, כשאין מתקנין התיקון של הון יוסיף רעים רבים וכו'. שעל ידי זה אין מוציאין ומעלין הטוב הכבוש בין העקום. ואז כשהטוב כבוש ביניהם, אזי נמשך את השפע להם חס ושלום. כי כל עשירותם נמשך מהטוב הכבוש ביניהם כידוע. שעל ידי זה נמשך השפע להטוב הכבוש. ועל ידי זה יש להם כל העשירות. וישראל ניזונין מתמצית. וכפי מה שזוכין על ידי תיקון ההון, דהיינו על ידי צדקה או גמיוס חסודים להעלות הטוב מהם כנ"ל, כמו כן מחזירין השפע והפרנוסה והעשירות לישראל. והעיקר כי על ידי שמעלין הטוב כנ"ל ונעשין גרים ונשלם המזבח, על ידי זה מתגלה אור הצדיק, ואזי נתגלה ההתפארות של ישראל מכל אחד ואחד. וכשמתגלה ההתפארות של ישראל, שהשם יתבח מתפאר עם כל אחד ואחד מישראל בכל יום ויום, שבשביל זה נברא הכל, ומחיה ומקיים הכל בכל יום ובכל עת ובכל שעה, אזי בוודאי נמשך כל השפעות של פרנסה והשירות לישראל. כי כל חיות העולם והשפעתו שייך בוודאי לישראל, כי מהם נמשך כל השפע והחיות על ידי ההתפארות שמתפאר בהם וכנ"ל. נמצא שעיקר עיכוב השפע שמשם בעניות והלוואות בא על ידי פגם ההון הנעל של העשירים, שאין עושים צדקה וחסד בממונם. וכל אחד מישראל, כפי מה שעוסק בצדקה וחסד, הוא מתקן בחינת ההון הנעל בבחינה הנעל, על ידי זה חוזר וממשיך השפע לישראל. והעיקר שעל ידי זה חוזר ונתגלה ההתפארות, שעל ידי זה חוזר ונמשך השפע לישראל וכנ"ל. ועל כן הזהיר התורה להתנהג בחסד גדול עם אלוהי, וכמו שכתוב לא תהיה לו כנושה וכו'. והחמירה מאוד בהשבת תאוות ביום וכו' כנ"ל, וכן שלא לכנוס אל ביתו לעבות תאוותו. כי עיקר התיקון לבטל לעניות והלוואות הוא על ידי החסד שגומל עם אלוהי, שעל ידי זה קונה אהבה ושלום, שעל ידי זה נעשה האוויר הנח והזך, שעל ידי זה נעשין כל התיקונים הנ"ל, שמוציא הטוב הכבוש ומשלים המזבח וכו', עד שמתגלה ההתפארות, שעל ידי זה חוזר את השפע לישראל כנ"ל. שזה עיקר מצוות צדקה וגמילות חסדים, כדי שעל ידי הצדקה והחסד יבטל העניות מהעני והלווה, על ידי שיגלה ההתפארות על ידי זה וכנ"ל. ועל כן, אסור לכנוס לבית אלוהי ולעבות אבותו. כי החפצים של כל אדם הם בחינת התפארותו ושעשועיו. כי הם חיותו שבהם משתעשע ומתפאר. ושורש חיותם נמשך מההתפארות שהשם יתברך מתפאר עם כל אחד ואחד מישראל, אפילו עם הגרוע שבגרועים. שמשם שורש החיות והשפע של כל החפצים של כל אדם שהם בחינת התפארותו כנ"ל. ובאמת, היה ראוי שיהיה עיקר העשירות והחפצים היקרים אצל הצדיקים והכשרים שבישראל. אך מחמת חטאי הדורות התגברו אכלי התמורות שכבשו הטוב לסתרה אחה, שעל ידי זה על פי הרוב ולהפך. אבל אף על פי כן, כל החפצים שיש אפילו להעני שבישראל, שורשם נמשך מבחינת ההתפארות כנל. ועיקר ההתפארות הוא בבית האדם, בבחינת כתפארת אדם לשבת בית. כי כל בתי בני ישראל שורשם הוא מבחינת הבית המקדש. כמובן במאמר בראשית לעיני כל ישראל עיין שם. ששם עיקר ההתפארות של ישראל, כמו שכתוב בית קודשנו ותפארתנו וכו'. וכן יפה נוף מסוס כל הארץ וכו'. כי כל התפילות והמעשים טובים של ישראל הכל עולה אל הבית המקדש, ושם השם יתברך מקבל כל ההתפארות מהם, כי שם שער השמיים. ועל כן, שם עומד המזבח שנשלם על ידי שמעלין הטוב הכבוש, ונעשים גרים בבחינת עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק וכו'. שעל ידי זה נתגלה התפארות כנל. ומשם, מבית המקדש, נמשך קיום של כל בתי בני ישראל, ששם בחינת ההתפארות של כל אחד מישראל. ועל כן כשישראל באים לידי הלוואות, עד שמוכרחים למשכנם, זה בחינת חורבן בית המקדש שנקרא משכון. כי הבית המקדש נקרא משכן על שם שנתמשכן בעוונות ישראל, כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק אלף יקודי המשכן משכן וכו'. כי בזמן שהיה בית המקדש קיים, היה כל השפע לישראל ולא היו צריכים לשום הלוואה, כמו שכתוב והלוות גויים רבים ואתה לא תלווה וכו'. והעוותת גויים רבים ואתה לא תעוות. רק על ידי חורבן בית המקדש בעוונותינו הרבים, על ידי זה נתעלם מההתפארות של ישראל ונמשך רוב השפע להם וכולי כנל, עד שמוכרחים לבוא להלוואות ולמשכון שהוא בחינת חורבן בית המקדש שנתמשכן בעוונותינו כנל. ועל כן הזהירה התורה מאוד על המלווה להקל על הלויבה, בפרט בעניין המשכון, כדי שעל ידי החסד הזה שיגמול עמו יהיה חוזר ונמשך ההתפארות, שעל ידי זה יחזור השפע לישראל. ועל כן אסור לכנוס לביתו לעבוד אבותו, כדי שלא לפגום ביותר בבחינת ההתפארות שהוא בתוך הבית ביותר כנל, שנמשך מבחינת בית המקדש כנל. תתבב. וזה בחינת מה שצריכים להחזיר כסות יום ביום וכסות לילה בלילה. כמו שכתוב, כי היא חסותו לוודאי, סמלתו לאורו וכו'. כי הכסות והסמלה הוא עיקר בחינת ההתפארות של האדם. כי רבי יוחנן קרא למען הם מכבדותה. כי החפצים של האדם, בפרט הבגדים, הם מכבדים ומפארים את האדם. וכמו שכתוב לעניין בגדי כהונה, ועשית בגדי קודש וכו' לכבוד ולתפארת. ועל כן צריכים להחזיר כסות יום ביום וכסות לילה בלילה. כי כל השינוי העתים שהם יום ולילה, הכל על ידי ההתפארות שהשם יתברך מקבל מכל אחד מישראל בכל יום ויום. שעל ידי זה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית וכנל. על כן תכף כשמגיע היום צריך להחזיר לו כסות יום שנמשך מההתפארות של אותו היום. שעל ידי זה מאיר אור יום. וכן כסות לילה בלילה. כי שינוי העיתים של יום ולילה נמשך מההתפארות פרטי שהשם יתברך מקבל בכל יום ערב ובוקר מכל אחד מישראל בפרטי פרטיות וכנל. ומשם נמשך בחינת כסות יום ולילה. ועל כן מברכים בכל יום מלביש ערומים. ועל כן הזהירה התורה להחזיר המשכון כסות יום ביום וכו'. כדי לתקן ולהעיר בחינת ההתפארות שבכל יום, שעל ידי זה יתבטא לעניות והלוואות לגמרי. כי יוחזר השפע לישראל על ידי התגלות ההתפארות וכנל. וזה שכתוב בזוהר, כי היא חסותו לוודאי, סמלתו לאורו, דת ציצית ותפילין. כי ציצית ותפילין הם עיקר ההתפארות שהשם יתברך מקבל מכל אחד מישראל בכל יום כידוע. ועל כן הם מרומזים בפסוק זה כי כסותו לבדה, שמדבר ממצוות השבת האבות ביום ובלילה כי הם בחינה אחת. כי מצוות השבת האבות הוא בשביל תיקון התגלות ההתפארות שהיא בחינה ציצית ותפילין, שמרומזים בפסוק כי היא כסותו וכו' וכנ'.